یا سیدی، ناظمین کو اپنے ماتحت مدرسین سے کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے؟ سب کے ساتھ یکساں سلوک رکھے. اگر ناظم نے یہ غلطی کی کہ ایک یا دو مدرسین سے انڈرسٹینڈنگ کر لی اور انہوں نے جو کچھ شکایت وغیرہ بھی پہنچائی، کسی کے ویک پوائنٹ پہنچائے، آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کر لیا، وہ ناظم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. وہ اپنے مدرسے میں فتنے ہی اس کے ہوتے رہیں گے، جھگڑے ہوتے رہیں گے، نتیجتاً مجلس کی گھومے گی. تو ہو سکتا ہے ناظم کو فارغ کر دے یا کسی قاری کو، ظلمن بھی فراغت ہو جاتی ہوگی بےچارے کی. ظاہر مجلس بھی معصومین پر مشتمل نہیں ہے، معصومین کا حصول ناممکن. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، فرشتے معصوم، تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو معصوم نہیں ہیں. تو اس لیے ناظم کو یہ کوشش نہیں بلکہ طے کر لینا ہے کہ ہر مدرس کے ساتھ یکساں سلوک رکھے، ورنہ وہ آپ سے بےچارے پریشان رہیں گے، حسد بھی پیدا ہوگا، بغض بھی پیدا ہوگا، کینہ ہوگا، غیبتیں، تہمتیں، بدگمانیاں، پتہ نہیں کتنے کبائر کا صدور ہوتا رہے گا ناظم کی اس نادانی سے. اور ناظم کو چاہیے کہ سب کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے، کبھی شفقت کا بھی مظاہرہ کر دیا کرے. ہر وقت اگر ڈانٹتا رہے گا، کاٹتا رہے گا تو ناظم کے سب خلاف ہو جائیں گے. محبت کرے، پیار دے، اور جو قوانین ہے اس پر سختی سے عمل بھی جاری رکھے، مگر جھاڑ جھپٹ کر کے نہیں، حکمت عملی کے ساتھ، تو وہ ناظم کامیاب ہوگا، ہر دل عزیز ہوگا، ورنہ ہر دل عزیز نہیں ہو سکتا. شکایتیں شکایتوں کا انبار ہوگا، کام خراب ہوگا، مدرسوں میں بے چینی اور بد امنی کا سلسلہ ہوگا. اور مدنی منوں کے سامنے مدرس کو رسپیکٹ دے، تاکہ مدنی منے بھی اپنے استاد کا ادب سیکھیں. اگر کوئی نادانی کرے ایسی حماقت تو خیر کوئی ناظم شاید کوئی کرتا ہوگا، پھر وہ ناظم ہونے کے قابل بھی نہیں ہے، تو فارغ ہی کر دینا چاہیے مجلس کو. اگر ایسا چڑیل اور غسیلہ ہے کہ مدنی منوں کے سامنے ناظم کو جھاڑتا، مدرس کو جھاڑتا ہے، سوال ہی نہیں ہے، پھر مدرسہ وہ چل ہی نہیں سکتا. اگر کسی ناظم نے حماقت کی اور اپنے ماتحت مدرس کو تمام طلباء کے سامنے ذلیل کر دیا، تو طلباء کے دل سے اپنے استاد کی وقعت نکل گئی. جب ان کے دل سے وقعت نکل گئی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مدرسہ یا وہ درجہ چل نہیں سکے گا. اس لیے اگر مدرس کی خطا ہے بھی تو اس کی علیحدگی میں اصلاح کرے، طلباء کے سامنے تو اس کی رسپیکٹ ہی کرے، ادب ہی کرے، تاکہ طلباء کے دل میں بھی ادب پیدا ہو. یہ حکمت کے مدنی پھول ہیں، اگر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد خود اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے، ورنہ وہ حشر ہوگا کہ دیکھتے رہ جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.